اما اساسی تر بی و ناوی بون که گرک معنی اسلام نیلین نه کلمات ویگانه نمینه یعنی کلمات عربی نمینه وقتی لدلا او حمیتو عواطف دینی نما لظاهرو غوالتی چا او جورا نظم و برنامه مبتزل فاسد چپل غلا و خویان ایسه ایتر بدستی و یاس بوین ازانن فرا احمقانه بو او یعنی با آزادی ناو انیا اوان آزادی نین بی بندو باری بون بیرنی رواجی بوین لناو جامعه ایتر فرا فرا آسانه که اوان بتوانن سوار امیلت لبون و استثماری بکن و آغی بکن بسر یعنی اما لنقشغل عجیب و غریب استماره ل جیغل جور جورا لباوت غلی کیو بحث کریارا بنا نگران یکترم اعم مطلب بون داخوم ایسا گرکم به کردی بنیاغ مانا وقع او خلکا اروم ناو شار یوسکش لکم بزانم کاورای کریکار برای خوشوی سخامت گذارم که قضای تنافو کولا پشتیکی نوشانی اخم لهزار لباس فرزر کو برق اشراف بل کورای برای حمالم چون قصاکا وقتی خریکا باری تحویل اگریبی گینه تمالو منیش آوا قصب کم غیر چطلی نوی که اصطلاحات خاصا که احتیاج هز بیشید یا هیچ فرنگی چ بیشید کالی نیه باشه ازم رادیو اشکالی کنیم اصلاحات خاصه لتشتکا هاتگا موس عمومیش او جردان خلق او برا حمال مو کری کارما ایجی رادیو باش ولی چتگلی که بیگانس لزوان مردم نیه لناو زوان مردم ما بیری تحملی بکی بناو پاکو کردن زوان زوان جیاب که تولی او خلقا او سحیانت غیر با حد لازم گلو نوی داخوم ایسا او پتا چپل مزوران بریش استعماری و ما ویلن او خلقا که بیجن هر اشه کردی پتی کردی پتی قصب کریه بناو کردوسی ولی با بلبخت کردن کرد دین و ایمان لکرد بسن و با خاص بتوانی زلیل و خیری بیل جد شفاو که استعمار گرگلا او فتا ماغ داخون ایسا اگر گرکمی وگ بنیاغم وکاوراو تی یک نفر خریق بولتک عالمی کا لسر موضوع اک کیفه اکر جدلی اکر او حقی بو عالمکا نا حقی بو عالمکا خسینا و اصطلاحات نجوم و ایجیتو فلک و ایجیتو فلسف و ایجیتو کابر فقیلی شمان نازانی و تی کافی دیان تخوابم قصه زلزلانم ممترسینا من حلم منی حق لم هیا براسی آم جور قصه زلزلال و کلمات عدو اتواری لا که جیاس لعرف مردم و لزوان مردم هاوریاو دایر کریاو باو کریاو که خویش یعن مقداری پی برزو بکنو دیار به امتیازی که یعن حس نسبت به مردم فکر ام مخاطب و المنیا چپل نکرده آیا هر بو جور و جاران بو ماغسو که من مجبور بم با اداو اتوارو قصیان لتکاب کم وکفر وقت قصه دلم آوا با اداو اتوارو بو شاهدی او روزنامه کردسان سو مخالاتی کلینا امنوسی یعنی والا بنیا من بو جوره کرگی دینا لخلق الناس زوانی چون زوان مردم و فامی چون فام مردم و با اصلاح دینی و با هدایت دینی و امیش مشکلی ترم بو چون قصد کم بچه زوانی نحوی بیانم چون اما نفره هر وعیسه وک داستان ساده و بوچکل ایگر ما فرز جمیه ده هر ساده نو یاوانه و که دفعه لجلسه ای که یکی لمشکلات پیش بیتو ازا جواوکی بدوزمه و نتیجه بگرم و تصمیم بگرم نه بعض وقتی فره طولانی لسر هر کم دم موضوعاته فکرم که دیستو ازاون کشاوه تا تاگی مثل تصمیم مطالب خواهم بکنم. اما مقدار یک بوله مشکلات گشتی میاد. مشکلات ریچی فربو مجموعاً آلم ریگا پر سخت و حالت ذهنیه لوا عبورم کرد تا جار جار احاتم تصمیمم اگرد که آوات دلیکم دیر مناو عبارت اش خواه وسیلیتی جور کرد ام عبارت گیه عزیز لنم دوائی ام گشت دوریه و دوائی او پیم بردیه که چنیک غلط رفتارم کرده و چنی ظلمم کرده لم عزیز لنم قصه ایک حساوی سبب گینم پیاد شاید خواه کردیو گی اوی جهل نفامی شاید چس کرده گیل گوج نفام بخوام او وقتی اجم خواه بندگان خوی خوش کرده که امانتی بو اوان نرده اگر قصه کت حساوی بی لأو دیو هزار کوتو زنجیر و کیف و صد و دریاو بی ایگینی پیان شاید یعنی چا خفت و نگرانی چس جا و گیانه که گشتن هر واقع یعنی اشکرا یا خواه و رحمت خواه بی نور بواره بسر قوریا و هرچی عزیزی المانه گشتو خوش بان امری نور بواره بسر قورمانه وقت برا گورکم فوتی کردو روزی یا خواب رحمت خواهد لطفا هرچی کسان و مردون معناو هرچی انسانی لخاصه لطول تاریخ مردون و راس بون لطفا خواه و بندان خواه خواه نور زیاتر و خیر و برکت زیاتر بسر یا نابوادنی یا خواه ایمی شوا بجین لوقت مردون معنا رازی تر و دل خوشتر بین لئی سمانا وقت او فوتی کردو خواه وادار یان کرد روژک ملاقات یان بوم نوسی زودتر دو نسخم تهیه کردو لشارکان یکی نسخه پیش نویسه که یکی نسخه پاک نوس اویش دوباره لبرگوچی و نفامی او تم تخواه نسخه پاک نوسه که نوام نوام بفوته ام نسخه پیش نویسه لتا خواه ما بوم بزنم اجازه هم بیوم درو شتيك واقعا بحساو عادي بشري نشو دنيا وتان باش فرمو بيو لو اتاتش كده اتش لكم او جنة تفهمي خواه اذا اراد الله شيئا هيا اسباب اگر كارتي تو باشو بكار من غير خواه بخواه ووسيلي بجوركا ظاهرا مصيبته كبيش هاتيك كسي كمردو مردوه كتمردوه خواه اكات وسيله وابو جوره اگینی تا خلط عادی معمول خواه توفیقی دو ام دفتره که هاو دستانو هات درو ولی پیشنوز بود به ایراد فرو دوباره خواه توفیق تری دا ام ملاقاتو لجور بود دستم کرد پاک نیسی با نسبت که توانای خواه ایسا پختو تمیز که ایسا دستان دیلی بزیاده دی اخوا هم من خالص کا هم قسطانم برکت دار کا هم صفاء بواته ای وک اسرائیلی کا بله او دوای وک هاتم بو پاک میسو مختاری تبادل نظرم کرد بس لعيب غاري خوم السئي جمي بدي قديقي اوانا وايانو تناوي او نتوهين بكي بخوت اقل توهين بكي بخوت لا دل مردما ممكن اثر منفي بوي بافر خوت نشكني خاصة درس بو مردم سحر مش قدرن لقصيتو دوايا واقا او الشعر الزريفة كي ترو چني لكل طلوحاتها ياران جمن لو صحرايا كسرود ديك بو منالغل او عمدن ناوم يا سرود بو منالغل چونك منالغل باصفاترن خاصر لايقن او بخير نو مجمع نبيين وصديقين وشهداء وصالحين كحسن اولئك رفيقا یاران منظور او رفقله به یا خالایق بین بارشی یا شهیدکان لدوران انقلابا او یارگلمانه واروین او نشان لو صحرا جنات که ازانه او جنات چس یاران جمن لو صحرای چه صحرای لباس نایا اگر بامت کن بو مال یک نفر چکه معقول به تو مالا که پرزر کو برق به چنه با ارزش داره لنظر تا چون که فلانه معقول بانتی کرده لینه دعوت کارکت خواست خواست دعوتی کرده والله يدعو الى دار السلام اي انسان الفهم اي انسان العقل دعوتنا كان بين بو مال سلامتي وخشي خواني بانشن خوايا دوايو الشعر كان تواب دهتش لكيام خلاب بخم گنه جی لاجگی لپا کفتگ ام قصه گوره گوره بدتو چی چاید اگر امین حال برچاوی و حقیقتا گنه جی لپا کفتگ خیاری ای گاهی چکی توانایم بودو کلمه ایک بنوسم راسکی هیلو باری لاری خود راست کوا دور و ری و روی بوچی او خود های لیره فرمو خود که بنیادم او بو او تیان نوالا تخواه میجیا او ایسا با دیق دلگستان کوا ایتیان ساعتی دانیش دیگر اوت بخوا ایتر لمولا گرک من رازو شتا او ننیرم لدل هرچی حال دون مو بیرش مدرم مش که دل بخیانت بو من او قوریا خواه خیانت دو جوره یکی درو کردنه یکی واسویلی که لازمه بو خلق نوتنه ویشت خیانت نکر دوائم قشتله تصميم اجيرياو فلان الشارك مانوسيو زب ياداش مكدو جاويش شونو بعضي كي كاكا مين لبيريا قو شغلي اللي روزنامه اجتي بيرا در اوه تشول قلم بدس بيرا وخلص لخواه بزياوي خواه وسائلو جورو كدو امنوسي بو امان واهس خواه بركة داريكا لذلك لم شعر آخر هربو أم مطلبك أخوة بركة داري تاتو وقت أمرمو أمرين أثر الشر إنما بشور مانو شعرك كهالم آخر وأخر وك إن شاء الله أجيت دستان خوايا خوايا ازانم چننا قابلم بشيوا لري ريبران كلم لخوا بزيابي وازانم اسريكم دوز يسولي الشيوا ملارة لو ريقا اوانيا خوايا ازانم چننا قابلم بشي ولا ري ري بران كلم بلا ما زاني زاناي دروناو سر راي جني وختاي بحساو شلون هي واوا جيتو دلی بودین و امت فرکلم زنی دلم چونه بو امجوره چتگله واله نو عالم رواجی هست شرق و غلب عالم عالم مالک اسلامی و غیر اسلامی بنا و دین خوا چه مسیحیت چه یهودیت چه اسلام چه هرچتی تر چنه دلم پرکوله خواه یا بخواه تو برید لما آمت نردوه بو بندگان چنه دلم پرکوله بو ام بندگان خواه که یکی یعن گشتی انسانی لیکا وکمن ام گشت سمو مارو مورو اجده ها رجاسه زندگیان و دیانی چلو دامی شعرك تا آخر لاليانا ويك لخواك لآخر وآواي ليك عن الشعر لبيت اشتوا يا أخوة أو آوات ولو جاجال اشتك نصيب وأم شعر ولو إيسوا تصوركم إيتل لمزياتر لمجلساني جملة حلقة ومزاني مطلب الكريشم كهس بعنوان مقدمة أواني شيء إجمودة دفتر الشعر كي شخنمو أو مطلب كي ترم تخوا باهر وادا وصنوي فرا أرزش دارا راجع بشعر وهنر وأرزش أمانه زوقي كخوا خلاتي كدو بإنسان نسبة بهنر دلو جمال دوستي وأمانة توضيحاتك لباري أمانة كبأمي خواي متعال أقر خواه كدية قسمة مانو حياة بو لدي دارك ترا أو قسمة دوم لمقدمات إيجم جالو داتي مصر خلناوي الشاركة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه يا ربنا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عبادك الصالحين يا ربنا واجعلنا ومن إلينا من خيار التابعين لهم واللاحقين بهم آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم محمد وآله جانا كمي أفت كيف هنجرة وعلى بشتت لو دو قولن جبي أو شنك بشتت تربي بافرتات نويتك كنا عليك سادة جانا مطلب عمومی الان و لازم نزانم ای و بیجنو من جواب و مو چون که دفعی برون مطلب فرا لطرف فراغل شورا و مطرح کریا و نوسیا و لم ناما جاویانم دارسو لبروات سورکم ایتریسا احتیاجی نوی با مطالب عمومی چون که شاید دوتا تکرار أرون أوانا أخوينا وأقر باستر ما هو بوتان أو وقت ما تلحيئك يتري أو يشأ خوشنيك مسألة واحدة هم بنوسين وهم بوتن ما قر وقت ضرورة اقتزابك لبرو نظر ما بوتن بحث العمومي أمره نيرين بين أقر كسيلك مسألة خصوصيا بي لازم بي لباريان وبحث فينك لجلسي برونا شن نفرك لخوشكل ولبراغل مطالبك من بو ناتوا وماو خمو تمشنك اوانا ناتوا وماغن با لم ملاقاتا بينو بيانوينمو بحث فين اوانا خم لبيرما غير اواني شا اگر كسكلي مسألة خصوصية مهمة مشكلة كان بوي ك قابل مطرح کردن بی هم لخمت تانا مطرحی بکن و باسی کن خواه هدایت من که با نتیجه خیر یا خواه ولی یک نکته فر مهمه حساب او بکن که یکی یکی ایم اگر چطوری حال دل منا مشکلات اک من هست کرک منا بیزینی ممکنه کسی لیتریش بیان به مهمتر بی حتی مخدور آرزوی او بکن که مشکل مهمتر حل بی خاصره اگر دیگران مشکل گوره تریکن بی با مشکل اوان حل بی او حساب با دسمانو بی لو دعا اصلا بو حاتن غلبو ملاقاتیش حساب او با دستانو بی کسی لی یکی یکی که مشکل گوره ترو مهمتریان هست یا سؤالی لی ارزش دارتری کن بی که لو دعا اگر حل بی خیری فیتر بی بو خلق اوانه بکفنو برو بین ده هر دفعی لملاقاتا وقت دفعی برو ببراغ لشورم ارز کرد که کاری بکن لولات کردواری خوبانه هر دفعی لتک ایوا دوسته نفریک بجور ظلم نوی تبعیز نوی به ترتیبه که خودتان بزانن مهم ترین لو دوا لتاران و لجیل ترش باقی دوسته نفریک او نبین که اگر کاری لمهم و سؤالی لمهم کن بی نویت داخل بندلیانو نوی جریاو حل مکریاو جلست واضی و برونو رعایت ام مطلب بکن انشاءالله لحالی که خو اشکراس هروا ایوه خوشوی سکل ناسریاو نناسریاو پیتان خوشه فرصت بویتو یک تربوینین منیش هر پیم خوشه ولا ممکنی چه زیاده چون به هر حال ایوه لخواب زیاده جماعت هد به یکو فرطا مازوری دیدار عزیز و رفیق المینو یکتر اوینم خوشه ولی من کس ناوینم اگر جا جاره پیش بی حتما فر پیم خوشه دیدارتان اما حساو مصلحت کلیه باشه بحساو مصلحت هر دفعه ایده که مهمتره او جمعا شش هفت نفریت بی او ظلم و تبعیز بی جیب کریه نو بین خاستر ابی کریه خو خراو نیه ولا تا روشنتر بی مطلب و مردم خاستر اشتباهات خطاوه لی خلاوه لی خاصیه لی خراویه لی هرچی لگزشته بو بیت سر کاغذ بو که سر مشک بی بو خلق تر اما باشه تر خراوی کنیه اگر پیا گیم بله ولی اگر نیش گیم پیا و جار جاری چتیک لگوزشته بگرد ما شاید کافی بی ماده تن پیا که لبرابر ام زحمت و کسی شل تنه ام غیر دوره لم سلطنه هتم و دیار برای که یا خواه سعادت من بن خطان و حجی عزیز و تنه خوش و خوش بخرم بخواه تنه سیر خواه یاری بیاور تنه خواه نگه داری